Перад вечарам да мяне прыйшоў Свяціловіч. У гаспадыні балела галава, і яна яшчэ да яго з'яўлення зачынілася ў пакоі. Мы размаўлялі перад камінам удвух, і я расказаў яму пра здарэнне мінулага вечара. Выраз непаразумення адбіўся на яго твары, і я спытаў, што яго так здзіўляе. «Нічога», – адказаў ён. «Ахмістрыня, гэта глупства. Магчыма, яна проста крадзе ў гаспадыні з яе мізэрных набыткаў. Магчыма, яшчэ што. Я даўно ведаю гэту бабу. Даволі скупаватая і дурная, як бот. У яе мазгі заплылі тлушчам, і на злачынстве яна нездатная. Хоць пасачыць за ёй, здаецца, нядрэнна. Блакітная жанчына таксама лухта. У наступны раз, калі пабачыце яе, стрэльніце ў той бок. Я не баюся зданяў жанчын. А вось вы лепей адгадайце, чаму я так здзівіўся, пачуўшы пра ўчарашняе дзікае паляванне? Не ведаю. Ну, а скажыце, ці не было ў вас ніякіх падазрэнняў наконт вароны? Скажам так, варона сватаецца да Яноўскай, атрымлівае гарбуза, і пасля, каб адпомсціць, пачынае выкідваць жарцікі з дзікім паляваннем. Вы не чулі пра сватанне? Так-так. Яшчэ 2 гады таму пры жыцці Рамана ён прапанаваў гэтаму тады яшчэ дзіцёнку руку і сэрца. Таму і на вас злуецца. Таму і сваркі шукаў, а калі не атрымалася, вырашыў прыбраць вас з дарогі. Я толькі думаў, што гэта будзе трохі пасля. Я задумаўся. Прызнаюся вам, такія думкі ў мяне былі. Магчыма, я нават даў бы ім волю, каб не ведаў, што варона ляжыць паранены. То якраз глупства. Адразу амаль пасля вашага адыходу ён з'явіўся да стала, зялёны і змрочны, але амаль цвярозы. Кровапусканне дапамагло. Ён быў закручаны бінтам, як качан капусты. Адзін нос і вочы глядзелі. Дубатоўк яму. Што, хлопча, сорамна? Напіўся, як свіння. Мяне на дуэль выклікаў. А нарваўся на чалавека, які табе даў часу. Варона паспрабаваў усміхнуцца, але ад слабасці хіснуўся. «Сам бачу, дядька, што я дурань. Ні Беларецкі так мяне правучыў, што я больш ніколі лезці да людзей не буду». Дубатоўк толькі галавою пахітаў. «Вось што гарэлачка, моц Божая, з ёлупамі робіць, а варона яму. Я думаю, трэба ў яго прабачэння папрасіць. Нязручна». Все одно, як паклікалі ў госці і спрабавалі выстябаць. Пасля падумаў. «Не», – кажа, – «прабачэння прасіць не буду, злуюся трохі». І ўрэшце ён задавальненне атрымаў. І я скажу вам яшчэ. Ён сядзеў з намі. А мы пілі да самага світання. Дубатоўк да таго напіўся, што пачаў уяўляць сябе хрысціянскім пакутнікам пры Нероне і ўсё намагаўся пакласці рукі ў блюда са жонкай. «Гэты твой секундант, боўдур год пад 40, усё плакаў і крычаў: «Матухна, прыйдзі сюды, пагладзь мяне па галоўцы, крыўдзяць твайго сына, не даюць яму больш гарэлкі, матухна». Чалавекі 3 так і заснулі пад сталом. Ніхто з іх не выходзіў ані на хвіліну. Так што да дзікага палявання ні варона, ні дубатоўк дачынення не маюць. «А вы што, і дубатоўка падазравалі?» «А чаму не?» – сказаў Свяціловіч. «Я нікому зараз не давяраю. Справа ідзе пра Надзею Рамановну». то ж я буду Дубатоўка адсюль з падазроных выключаць? З якой прычыны? Што добры ён? О, як чалавек прыкінуцца можа. Я і сам учора нават не падыходзіў да вас падчас дуэлі, каб не падазравалі, калі яны злачынцы. І зараз не буду падыходзіць, не трэба. Я і вас падазраваў, раптам, ды пасля схамянуўся. Вядома, этнограф ідзе ў бандыты. Так і Дубатоўк мог ягняткам прыкінуцца, а галоўнае, не спадабаўся мне ягоны гэты падарунак. Партрэт Рамана старога, як быццам назнарок, каб дзяўчыну з каляі выбіць. А што? Схамянуўся я сапраўды падазрона. Яна зараз нават ля каміна сядзець баіцца. То-та ж бо, сказаў Свяціловіч. Значыцца, не ён кароль Стах. Падарунак гэты якраз на яго карысць, кажа. І ўчарашняя падзея. Слухайце, сказаў я, а чаму б не дапусціць, што кароль Стах гэта вы? Вы ж пайшлі ўчора пазней мяне. Вы да мяне без усякай падставы раўнуеце. Вы, можа, мне проста вочы замыльваеце. А на самай справе, ледзь толькі я выйшаў, як вы на коні, хлопцы. Я ні на хвіліну не думаў так, але мне не спадабалася, што даверлівы шчыры хлопец сёння трымае сябе як недаверлівы дзед. Свяціловіч глядзеў на мяне, як ачмурэлы, лыпнуў разы са два вачамі, раптам зарагатаў, адразу ператварыўшыся зноў у добрага чыстага юнака. «То та ж бо!» – адказаў я ягоным тонам. «Не плявузгайце на такіх старых, як Дубатоўк, дарэмна. Абразіць чалавека недоўга, ды я і не думаю зараз на яго, ўсё яшчэ рагочучы адказаў ён. Я ж вам казаў, яны былі са мною. Калі пачало днець, вароне зрабілася вельмі дрэнна, пайшла зноў кроў, пачаў трызніць. Паслалі аднаго за дзедам знахарам, пасля нават урача прывезлі, не палінаваліся ў павет паехаць. Прыехаў ён зусім нядаўна і прыгаварыў варону да тыдня ў ложку. Сказалі, што атрымалася выпадкова. Ну, а хто б яшчэ мог быць? Мы перабралі ўсё наваколле, але ні на кім не спыніліся. Думалі пра Бермана нават. І хоць разумелі, што ён цялё, вырашылі напісаць ліст да знаёмых Свяціловіча ў губернскі горад і даведацца, як ён там жыў раней і што ён за чалавек. Гэта было патрэбна таму, што ён быў адзін з людзей яноўскага наваколля, пра якога мы нічога не ведалі. Мы гадалі і так, і сяк, але ні да чаго не маглі дадумацца. «Хто багацейшы у ваколіцах балотных ялін?» – спытаў я. Свяціловіч падумаў. «Яноўская, здаецца, хоць багацее мёртвае. Пасля ідзе Гаровіч, ён не жыве тут. Пасля пан Гарабурда, між іншым, галоўны наследнік Яноўскай, у тым выпадку, калі б яна памерла зараз. Пасля ідзе, пэўна, Дубатоўк. Зямлі ў яго мала, гаспадарка і хата, самі бачыце, бедныя, але, відаць, ёсць прыхаваныя грошы, бо ў яго заўсёды ядуць і п'юць госці. А астатнія дробязь. Вы кажаце, Гарабурда – наследнік Яноўскай. Чаму ён, а не вы, яе сваяк? Я ж вам казаў, бацька сам адмовіўся ад права на спадчыну. Небяспечна. Маёнтак не дае даходу, на ім вісяць нейкія вексалі, як кажуць. А вы не думаеце, што Гарабурда? А якая яму выгада? Злачынствам зарабляць тое, што ўсё адно можа належаць яму. Скажам, Яноўская выйдзе замуж, вексаль у яго, калі гэта не байка. Ды ён і баягуз, якіх мала.